krzyk. Budził nas, zabierał sen. Nastał nowy, nowy dzień. Antek oczy przetarł i kalesony zdjął ze drzwi. Z trudem się wcisnął mnie, myśląc nie, nie będzie źle. Spukła zimnej wody łyk, w gardło wdarł się niby krzyk. Ale choć czerstwy był, smakował mu, dodawał sił. Jajecznica z jajek trzech do szaleństwa zburzyła krew. Pierwszy kogut zawiał już, gdy kończył jeść, on błyszczał tuż. Jego Ciężyca blasku czerwony.